أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. باب التوكيد. باب التأكيد، باب التوكيد بمعنى واحد، وكد يؤكد توكيد، أكد يؤكد تأكيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التوكيد ما هو؟ تابع للمؤكد، تابع مؤكد للمؤكد، تأكيد edilene tabi olan mamuldür. مؤكد تابع، yani مؤكد bir tabidir. يتبع tabi olur. Neye tabi oluyor? Lil müekkedi. Müekkede tabi oluyor. Ne hususta? Fi raf'ihi, fi kevnihi merfu'an ve nasbihi ve kevnihi mensuben ve hafdihi ve kevnihi mahfudan, ey mecruran, mecrur olmasına, ve ta'rifihi ve kevnihi ma'rifeten ve kevnihi mu'arrafen. Tamam. التوكيد وأنواعه وحكمه. فأقول بن ديورم شارح مس محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. التأكيد ويقال التوكيد. توكيد تدنبلر تأكيد معناه في اللغة التقوية، تقوية قوة لندرمك. قوى يقوي تقوية، يعني أكد أي قوى، يؤكد أي يقوي، تأكيدا أي تقوية. تمام. تقول أنت أو تقول العرب، تقول أنت سندرسن ويأتى تقول العرب، عرب سويلر أشك أنت تكتر ديور. تقول أنت sen söylersin, dersin ki ekkettu şey'e, ekkettu şey'e. Ve tekulu eydan vekkettuhu, vekkettuhu dersin, vekkettu. Ne vakit, meta, meta, izâ kavveytehu, onu takviye ettin. Bir şeyi takviye ettin, ekkettu şey'e, bir şeyi tekit ettim, güçlendirdim. Yani güçlü bir şekilde ifade ettim mesela. Vurguladı. Yani vurguladı. Vurguladım. Ve huve o tekit fıstılahin nahviyyin, fıstılahin nahviyyin, fıstılahin nuhati, nahavcilerin ıstılahında nev'ani. الأول كنا بيدر الأول التوكيد اللفظي، تأكيد لفظي. والثاني والنوع الثاني ما هو؟ التوكيد المعنوي، تأكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي، تأكيد اللفظي gelince فيكون، فيكون، فيكون، olur. هذا التأكيد اللفظي بأي شيء؟ بتكرير اللفظي، بتكرار اللفظ يعني. تمام. تكرير، تكرار، مصدر كرر، كرر، يكرر تكريرا او تكرارا. لفظن yinelenmesiyle olur. واعادته، واعادته iade edilmesiyle، بعينه bizatihi kendi lafzının kendi iade edilmesi، ev bimuradifihi lafzı farklı manası aynı olan lafzı zikredilmesiyle. Ha, tekrar olmaz o zaman ama. Tamam mı? Tekrar olmaz. Ev bi getirir oraya. Tamam mı? Ev bi. Ev ev ev yani yekunu yekunu tekidu lafziyu bi muradifihi. Yani bi zikri muradifihi. Ona tekrar denmez. Muradifinin zikredilmesiyle olur. Çünkü muradifinin, muradif tekrar değildir. Önceki lafzın Aynı değil ki. Evet. Tekrir aynısının zikredilmesidir. Anladım. Tamam. Sevaun ekâne. Sevaun ekâne. İster olsun. Efendim. İsim olsun. Sevaun ekâne. İsmi. İster bu tekrar edilen lafız isim olsun. Yani müekkit müekket her ikisi isimdir. Nahvu ca'e Muhammedun Muhammedun Muhammedun birinci el evvel müekket tekit ediliyor. İkinci Muhammed müekkit. Bu da tekit ediliyor. Emkâne fi'len istese fiil olsun. Nahvu ca'e ca'e Muhammedun ca'e ca'e Muhammed. Emkâne harfen ister harf olsun. Na'am na'am na'am na'am la la ca'e Muhammedun ca'e geldi Muhammed emkâne isterse de olsun bu müekkit müekket müekkit isterse de olsun müradifen lil müekket müekkedin nesidir? Muradifidir. Eş anlamlısı yani. Değil mi? Lafız farklı. Mehtelefe lafzen vettehade ma'nen. Muradif nedir? Mettehade lafzen. Lafız mehtelefe lafzen lafız olarak farklı ama vettehade ma'nen. Mana olarak. Câe hadara Ebu Bekir'in. Câe hadara Ebu Bekir'in. Câe geldi, hadara geldi. Ebu Bekir'in. Hadara ne yapıyor? Ca'yı tekit ediyor. Hadara ca'yı nasıl tekit ediyor? Muradifidir. Eş anlamlıdır. Ve emme tevkidul ma'neviyyü. Tekid-i maneviye gelince fevve o. Tekid-i manevi. Ettabi'ullezi. O tabi ki yerfe'u kaldırıyor. Neyi? İhtimale sehvi. Sehiv. Yanılgı ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ev veyahut da ev veyahut da et tecevvüzi. Yani ihtimale tecevvüzi. Yani ihtimale kevni kevni hâzel lavzi mecazen. Fil metbu'i yani. Metbu'da mecazın. Yani müekkette mecaz olma ihtimalini ortaya kaldırıyor. Mecaz. Şimdi mesela bu tabi örnekle güzel anlayacağız. Fe inneke lev gulte. Muhakkak ki sen şayet desen, söylesen, desen ki ca'el emiru. Ca'e geldi, el emiru, emir geldi. Şimdi bu söz, bize bakalım. İhtemele. İhtimali var yani. Hâzıl kavl, bu kavl ihtimal ediyor. İhtemele, ihtimal etti. Yani emkene mümkün oldu. Mümkün oldu. İhtimal etti ki neye ihtimali var bu sözün? Enneke sehevte. Enneke sen sehevte. Yanıldın. Hata ettin yani. Evvete tevessa'te. Tecevvezde. Fil kelam. Kelamda bir mecaz yaptın. Cael emir, halbuki mektubu gelmiş sana. Abi mektubunu tutup da adam diyebilir. Aha emir geldi bana. Komutan geldi bana. Başbakan geldi. Anne. Mesaj geldi telefonuna. Değil mi? O ihtimalde. Ve enne garadake ve enne garadake senin amacın şu da mümkün yani ve enne yine mümkündür ve enne garadaki senin gayen meci'u rasulil emiri emirin elçisi gelmiş. Ama sen ca'el emiru emir geldi. Ca'el rasulul emiri emirin elçisi geldi. Emirin elçisi emirdir yani. Değil mi? El vekili kel asil. Vekil asıl gibidir. Feyda gulte. Tamam bu ihtimaller var mı Cael Emiru'da? Var. Tamam. Yani bu adam sehvetmiş olabilir mi? Olabilir bu sözünde. İki, metbuda mecaz yapmış olabilir mi? Emir deyip de emrin emrin mütealliki, emirle ilgili olan bir kişiyi kastetmiş olabilir. Olabilir. Ama bak kardeşim. Fe izâ kulte câel emîru nefsuhu dedi mi bitti. İhtimal kalktı artık. İhtimal yok. Ev kulte veya da dedin. Câel emîru aynuhu nefsuhu aynuhu bizatihi kendisi ta kendisi. Ya bunu adam diyebilir mi? Ya ben aynuhu dedim ama ben onun işte mektubunu aynuhu diyorsun bizatihi kendisi. Demek İrtefa'a, evet, kâne mürtefa'an, değil mi? Kalkmış oluyor. Kâne mürtefi'an, kalkıcı oluyor. El-ihtimalu ve tekarrara, yani ve sebete, inde sami'i, dinleyicinin katında sabit oluyor ki, enneke sen, lem türit. Tamam mı? Lem tekün müriden yani. Sen murad edici değilsin. İlla meci'el emiri, nefsihi, bizatihi emrin kendisinin geldiğini ifade etmek istiyorsun. Ondan başlasın abi. Değil. Bu anlaşıldı hocam. Peki şimdi geçelim hükmüne. Ve hukmu hâze tabi'i, bu tabi'in hükmü ennehu yuvafiku enne hâze tabi'a, bu tabi yuvafiku metbu'ahu. Yani yutabi'u metbu'a. Metbu'una tabi oluyor. Ne hususta? Fi i'rabihi. Fi i'rabi. İ'rabında. Alâ mânâne. Şu manada. İnkâne. O inne yazmıyor. İnne olmaz. Kâne'den. İnkâne olacak o. Siz de öyle mi? Biz de şimdi yok. Böyle yapmaz değil mi? İnkâne. El metbu'u, eğer metbu yani müekket merfu'an merfu olursa kâne tabi'u kâne el müekkidu müekkid de olur merfu'an eyda nahu hadara halidun nefsuhu halidun merfu' nefsuhu eydan merfu ve inkâne el metbu'u metbu mensuben mensub olursa kâne tabi'u tabi de olur mensuben mislehu mislel metbu'i nahu Hafizatul Kur'an'ı, Kur'an'ı ezberledim. Bu belki Yasin'i ezberlemiş de Kur'an'ı ezberledim diyor. Yasin de Kur'an'dandır. Küllehu. Küllel Kur'an'ı. Minel Fatiha'ti ilen nasi yani. Ve inkânel metbu'u mahfudan, ey mecruran. Metbu mecrur ise kânet tabi'u, ellezi huve müekkit yani. Müekkit olan o tabi mahfudan kezalike kema kânel metbu'u mahfudan. Metbu da mahfuz olduğu gibi o da mahfuz olur. Nahu tedebbertu fil kitabi küllihi. Tedebbertu arka planını düşündüm. Fil kitabi kitap hakkında onun içeriğini tedebbür ettim, tefekkür ettim yani. Kitabın içeriği hakkında biraz derinlemesine düşündüm. Küllihi, kitabın tamamı hakkında düşündüm. Ve yetbu tabi olur. Hü o metbu'a eydan. Ve yetbu'u tabi olur. Tebi'a tabi olur. Yetbu'u tabi olur. Yani o müekkit, müekkede tabi oluyor. Eydan fi ta'rifihi. Fi kevnihi, fi kevnihi ma'rifeten. Ma'rife olmak için. Tamam. Kema tera, kema tera, kema tubsiru fi hâzihi l-emsileti külliha. Bak şimdi. Külliha burada ne oldu? Tehkit. Misallerin tamamına bak. Müekkit. Ma'rife, müekket, ma'rife. Her ikisi de ma'rife oldu. Anladık. Peki. Elfâbut tevkidi el-ma'neviyyi. Ma'nevi tevkidin lafızları. Kâlel müellif rahimullah. Ve yekûnü olur. Ve yekûnü olur. Yani el-tevkidu el-ma'neviyyü değil mi? Manevi tevkid olur. Neyle olur? Bi elfâzın ma'lûmetin. Ma'lum bilinen lafızlar var şimdi. Tamam mı? Ulemâ-i Nahviyun araştırmışlar, bakmışlar hangi lafızda tekidi manevi olarak kullanılır ve tespit etmişler. Malum, muayyen değil mi? Ulema-i kiram, Allah onlara rahmet eylesin, araştırmışlar, incelenmişler, bunları tespit etmişler. Ve hiye, ve hâzîl elfâzu el-ma'lûmetu na'am inden nuhâti ma hu, ma hâzihil elfâz el-nefsu. Nefs ve aynu ayn ve kullun kül ve ecma'u ve lafzu ecma ve tevabi'u ecma'a. Bir de ecma'nın tabirleri var. Onun da aynı manayı ifade eden lafızlar. Ve yekta'u ve ebta'u ve ebsa'u. Tamam? Ebsa'u. Bu sa'u gelir şeyde. Ben de bunu yazmış da. Ebsa'u. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين مفهوم؟ قام زيد زيد قاكت نفسه نفسه تأكيد تأكيد معنوي ورأيت القوم قومي gördüm adam böyle söyler mesela قومي gördüm. Kavim diyelim ki 100 kişidir. Bu 50-55'ini gördüğü zaman kavmi gördüm yani. Ne demek? Velil ekseri hukmul kül. Yani ekserini gördüm. Hepsini gördüm sen. Küllehum. Nasıl da ayette? Fesecedel melaiketu küllühüm ecma'un. O küllühüm ayrı manayı ifade ediyor. Ecma'un ayrı manayı ifade ediyor. Fesecedel melaiketu. Melekler secde etti. Aklımıza geliyor ki yani ekseri secde etti, tamam olabilir. Ekseri secde etti, Cenab-ı Allah da melekle secde etti. Küllühüm, hepsi secde etti. Tabii, meleklerin hepsi secde etti ama bir kısmı emir aldığı gibi etti, bir kısmı biraz daha sonra etti, bir kısmı daha sonra etti. Peyderpe. Ecma'un, cem'u cümlesiyle hepsi bir anda... Hiçbir fert geri kalmamak üzere bütün melekler secde etti. İlla iblis, o hıyar, iblis o secde etmedi. Evet, Eba Vestek. Kıyasçı. Felsefeci diyelim. Kıyasçı. Felsefeci biraz da. Felsefeci o da güzel. Felsefeci. Kıyasçı deyince bize de dokundu. Öyle demiyor mu yani? İlk batıl mukaddimeler kurup batıl netice çıkartan kişi. Eyvah eyvah. Oldu mu? Ateş topraktan hayırlıdır ha. Şimdi mukaddimeleri ki batıldır. Netice de batıldır tabii. Yani yanlış mukaddimelerden doğru netice çıkma. Şimdi sen batıl üzerindeki bine ettin, haliyle neticede batıl olacak. Yani hak çıkar mı orada? Halbuki toprağı da ateşi de yaratan sahibi hangisinin hangisine hayırlı olduğunu o bilir. Yani sen kendini onun yerine koydu, onun adına hüküm ver. Yani demek istiyor ki sen burada pek hesaplayamadın. Yani sen tamam Adem ya olmadı yani bak şimdi tutturamadın. Tutturamadım. Yani, burada tutturamadın. Ben sana izah edeyim niye tutturamadığını. Yani arka planı açtıkça bunlar çıkıyor aslında karşısında bunlar geliyor. Ama işte kurduğu mukaddimeye gelmez. Evet. Cenab-ı Allah'ın ise ona karşı hitabı acayip ya. Yani şimdi mesela biz olsa mücadeleye gireriz. Sen öyle dedin ama ben seni şu birinci mukaddimeni çökerteyim. Olmadı Kübra'na hücum edeyim. Kübra'nı bir çökerteyim ki neticeni bozacağım. Cenab-ı Allah var. Fahılaç. Haydi defol. Büyükler fazla konuşma. Evet. Tek kelimeyle işaret. Hadi. Öyle mi? Yallah. Ruh. Çektir git. فَاَقُولُ ben diyorum لِلْتَوْكِيدِ الْمَعْنَوِيِّ Tevkid-i manevi için vardı. اَلْفَاظٌ مُعَيَّنَةٌ muayyen lafızlar vardı ki arafe ha ennuhatu nahiv alimleri o lafızları bildiler, anladılar. Min tetebbu'i kelamil arabi. Yani min istikra'i kelamil arabi. Arap kelamını inceden inceye araştırmaktan dolayı o kelimeleri anladı. Ve min hadihil elfazi ve min hadihil elfaz bu lafızlardandır. Yani elleti tekunu elleti tekunu tekiden maneviye. Tekid manevi olan bu lafızlardan bir tanesi ennefsu nefs kelimesidir. Ve la aynu ayn kelimesidir. Ve yecibu vacip oluyor en yudafe küllü vahidin min hâzeyni min hâzeynil lafzeyni. Şu iki lafızdan her birinin muzaf olması gerekiyor. İlâ damirin aidin ila zamirin zamire muzaf olması gerekiyor. Aidin ey raci'in. Raci olan zamir nereye? Alel müekkedi. Müekkede raci. Yani metbuna. Alel müekked, alel metbu'i yani. Metbu'a raci zamiri zamire muzaf olması gerekiyor. Yani nefsuhu nefsuha tesniyeye muzaf oldu mu? Enfusuhuma enfusuhum enfusuhuma enfusuhunne. Anladık mı orayı? Yani tesniye muzaf olduğu zaman nefsahuma denmesi hoş değildir. Yani denebilir ama hoş değil. Fakat sagat kulubukuma. Bak kulubukuma. Kalba kuma demedi. Kulubukuma. Tesniye muzaf olmuş. Kuma tesniye cem olur o zaman. Yani muzaf cem olur. Uygun olur. Güzel bir yorum yapıyor. Diyor yani aram tesniyenin kullanacağı yerde cemil kullanması daha hoş olur. Öyle yapar diyor. Evet. O ayet diyor. Yani biz de mesela entüm diyoruz. Mesela. Entüm evet. Siz. Yani, halbuki entümadır. Ama entüm. Olur. Feinkan el müekkedu. Eğer müekked. Yani feinkan el metbu'u metbu'u. Müfreden. Müfret ise kan el damiru müfreden. O da müfret olur. Ve lafzu tevkidi müfreden eyda. Damir müfrettir de tekit lafzı olan o nefs o ayn o da müfrettir. Tekul ca'e aliyyum nefsuhu enfusuhu olmaz yani. Nefsuhu ve hadara bekrun aynuhu. Anlaşıldı hocam. Ve inkan el müekkedu cem'an. Eğer müekked cem ise kâne damiru damiral cem'i. Cem'i zamiri olur. Ve lafzu tevkidi mecmu'an. Yani ve lafzu tevkidi yekunu yekunu mecmu'an. Yekunu cem'an. Tamam. Yekunu cem'an. O da cem'an olur. Eyda. Tekul ca'er ricalu enfusuhum. Ve hazaral küttabu katipler geldi. E'yunuhum bizatihi kendileri geldi. Ve inkâne tamam güzel. Ve inkâne el müekkedu yani el metbu metbu'a bakacaksın. Metbu müekked. Müsennen müsennen tesniye olur ise fel efsahu fel efsahu en fasih olan. Elif lam aldı mı? En fasih. En. Eni kapıyor. Daha değil de en. Fel efsahu en fasih olan en yekûne damiru müsennen. Damir müsenna olacak. Tesni olacak. Evet. Damirin müsenna olması ve lavbu tevkid yani ve en yekûne ve vel efsahu eydan en yekûne lafzu tevkidi mecmu'a. Tamam. Anlaşıldı inşallah. Tamam. Tekûlu hadara raculani iki tane adam geldi. Enfusuhuma bizatihi kendileri geldiler. Ve câe el kâtibani iki kâtip geldi. E'yunuhuma bizatihi kendileri geldi. Tamam hocam. Ve min elfavut tevkidi, tekit lafızlarından bir tanesi de tekidi maneviyen. Ve min elfavı tevkidi el maneviyye, tekit manevinin lafızlarından bir tanesi küllün, kül kelimesidir. Ve misluhu ve mislu küllin, kül gibidir, cemi'un, cemi' lafzıdır. Ve yuştaratu fihima, fi hâzeyni lafzayni, şu iki lafızda şart koşuluyor, izafetü küllin minhuma, min hâzeyni lafzayn, şu iki lafızda her birinin muzaf olması, ila zamirin mutabikin lil müekkedi, müekkede mutabık zamire, müekketle uyumlu zamire, tamam mı? Muzaf olmaları şart koşuluyor. Ceal ceyşu, askerler, ordu geldi, küllü. Değil mi? Tamam. Ve hadara er-ricalu, adamlar geldi, cemi'uhum, bak hüm. Nereye raci? İler rica. Küllüdeki hü, ceyşe raci. Peki. Ve minel elfazı, ve minel elfazı, yine lafızlardandır. Yani ve min elfazı tevkidil ma'neviyyi, tevkidil ma'nevi lafızını ecma'u. Ve la yuekkedu bihâzel lafzı galiben, ekser bu lafızda tekit yapılmaz. Ve la yekûnu, ve la yekûnu tekidu, yani tekit vakı olmaz. Bihâzel lafzı ecma', ecma' lafzıyla galiben, yani fi ekseril ahyan, fi galibil ahyan, bu lafızla tekit yapılmaz. İlla ba'de küllin, kül lafzından sonra tekit yapılıyor. Ve minel galibi, galip olan kullanımdandır. Kavluhu Teala, fesecedel melaiketu küllühüm ecma'un. Bak küllühümden ecma'un. Ve min gayril galibi, galip olmayan, yani fi bazı ahyan, fi bazı ahyan, yani yumkinu ettekidu bi lafzı ecma'a, ecma'a lafzıyla tekit yapmak mümkündür. Biduni küll. Kül yok. Kavlu racizi, reces söyleyen şairin sözünde olduğu gibi. Kavlu racizi. Raciz adam değil yani. Değil mi? Kavlu şair ellezî yercüz yani. Reces söylüyor. Reces. O bir bahırdır. Aruz ilminde bir bahırdır. Recezdir. Hezecdir. Bilmem nedir. Gider. Davildir. Atvelidir. Reces. İzen zaliltü dehra eb bekayıp ki he ebki ecma'a. İzen o tarzda şiir tabi bunun önü var, arkası var. Ne kastetmiş? Eşşahidü fiyade şi'ri ecma'a yani. Erkekti onu herhalde, büyük ihtimal sevgilisi. Yani o şimdi ne için söylüyor? İzen o takdirde diyor. Şimdi, madem ki öyle oldu. Demek makabinde bir şeyler var. Konuşmuş, anlatmış bir şey. İzen, öyleyse zaliltü dehra ebki. Zaliltü dehra, he? Zaliltü dehra, zaliltü dehra, bütün zamanda oldum. Dehra mefulun fihdine. Zaliltü dehra. Fiddehri yani. O yüzyıl mı dehir? Uzun zaman demektir. O zamanda daim oldum. İzen sırtu yani. Ebki. Ağlar olmaya da. Yani İzen zaliltu bakiyen. Tamam mı? Ağlayıcı olmaya devam et. Eddehra. Zamanda. Ya işte 2-3 gün ağlamış kardeşim ya. 2-3 gün ağlamış. He? Ecma'a. Tüm zamanda. Tüm. Ecma'a. Ecma ne yaptı? Tekit ediyor. Eddehra'yı. Anlaşıldı hocam. Tamam. Yok da kül yok. Ecma. O sonundaki elife ne deniyor? Elifü işba. İşba elifidir o. Tamam mı? Ona işba elifi derler. Elifü işba şiirde gelir öyle. O şey yapar. Uzatmak için. İlahi abdükel asi etaka. Bak etakedir o. Etaka. Mukarran biz zunubi ve kad de'aka. De'akedir. Tamam. Fe in tevfir fe ente ehlun lidâka. ve in tadrut femen yerham sivaka. Ka, ka, ka öyle gidiyor. Böyle şiirlerde ne yapıyor? Sonra getiriyor. Yani ona işba deniyor. Doyurma. Yani sesi şimdi ecma'a desen o çekmeyecek ama şiirdir. Yani böyle bir ona bir makam vermen gerekiyor yani. Değil mi? Biz tabi o şeylerini, makamlarını bilmediğimiz için hepsi düz. Sanki düz yazıdır yani. Araplar dinle, onlar da aşağı yukarı biz gibi okuyor. Yani biz biraz daha belki makamlı yapıyoruz. Evet. Ama bunların şeyleri var, makamları var yani. Şimdi o vezinler var. Tamam mı? O vezinlere göre söyleniyor. Ve biz uğraşırdık yani onları şey yapmaya. Bazısı tutuyor, bazısını sen tutturamıyorsun. Bilmem ne. Bayağı sıkıntıdır yani şiiri okumak. Türkçe'de de öyle mesela. Herkes şiir okuyamaz. Onun vurgusu, yeri önemlidir yani. Ve rubbema ve rubbema ve rubbema. İkisi de olur. Ve rubbema uhtice, değil mi? Uhtice, ihtice. Türlü okunur o. Tabi geçiş halinde. Geçiş halinde ne yapıyorsun? Rubbema ihtice yapıyorsun. Rubbema ihtice. Uhtice, ihtice. Mesela uhtira, ihtira. Çok kere ihtiyaç duyulur ila ziyadeti takviyeti, takviyeyi, tekidi arttırmaya ihtiyaç duyulur da feci'e getirilir ba'de ecme'a. Ecme'a lafzından sonra da getirilir. Bi elfazin uhra, başka lafızlar getirilir. Başka lafız ama ecme' manasını ifade ediyor gene. Aynı, hepsi manasına geliyor. Ve o lafızlar ekte'u ve ebte'u ve ebsa'u, bu lafızlardır. Hepsi aynı manada. Bir mana vahid. Bunlar ecma' manasındadır. Bunların müennesleri de aynıdır. Ecma' kelimesinin müennesi cüme'u. Tamam mı? Cüme'u. Bunlarınki de küte'u, büte'u, busa'u. Bunlar hepsi gayrimusariftir. Kafiye'de, Molla Cami'de özel bunları ne yapıyor? Adillik bölümünde, adli tahkiki bölümünde orada şerh ediyor, anlatıyor. Ve hadil elfaz, bu lafızlar la yuekkedu biha. Bunlarla tekit yapılmaz. Ve la yekunu tekidu biha istiklalen. Yani müstakillen bunlar müekkit olmazlar. Buna ecma'ya tabi olarak gelirler. Yani. Mesela şöyle denir. Ca'el kavmu, kavim bana geldi. Ecme'une. Hepsi geldi. Ekte'une, ebte'une, ebsa'une. Cemi cümlesi. Ne kadar var ise. Hiçbir fert dışarıda kalmadan bütün kavim geldi bana. Yani ecma'une ekte'une denir. Ecma'une ebte'une denir. Ecma'une ebsa'une denir. Tamam. Anlaşıldı bu. Peki. Ca'et ennisa'u. Onu da örnek verelim. Ca'et geldi ennisa'u. Kadınlar geldi bana. Kadınlar. Küllühünne. Hepsi geldiler. Cüme'u. Cüme'u, tamamı geldi. Küte'u, busa'u, büte'u, ne kadar var, ne kadar karı varsa. Ne kadar var, hepsi geldiler. Hiçbir tane geri. Demek ki, ve hâdelü la yuekkedu biha müstakilleten biduni ecma'a. Ecma'a olmadan, tamam bunlarla tevkid yapalım. Anlaşıldı bu. Ekteune, ebteune, ebsa'une. Bunlar ecma'a tabidirler. La yeci'ine gelmezler. İlla ala itriha yani. Ancak onun peşine gelirler yani. Fakat hangisini getirirsen önce fark etmez. Yani ebteune, ebsa'une, ekteune. Onlar arasında hiçbir fark yok. Fakat bunlar ecma'une'nin önüne geçemezler. Yani şöyle olmaz. Ca'el kavmu. Ekte'une ecma'une olma. Ecma'une mukaddemdir. O diğer üçü, onlar aralarında hangisi öne geçerse geçsin. Ha, fark etme. Anlaşıldı hocam. Peki. Şu tedribi de yapalım hızlı. Tedribun alel i'rabi. İraba bir alıştırma. E'rib el cümelel atiyete. Kara'tul kitabe küllehu. Kara'tu okudum el kitabı, o kitabı külle, tamamını, hepsini okudum. Zara ziyaret etti Nabzi. El veziru. Vezir. Padişahın yardımcısı bizi ziyaret etti. Nefsuhu bizatihi kendisi. Sellemtu ala ahike aynihi. Sellemtu ala ahike. Kardeşine selam verdim. Aynihi. Bizatihi kardeşine yani. Ha? Yoksa onun çocuğuna falan değil. Câe ricalul ceyşi. Ordu adamları geldi. Ecmaune. Hepsi ordunun askerleri, adamları geldiler. Ecmaune. Tamam hepsi. Peki. Küllüm yok mu hocam? Yok. Sizde var mı? Orucum bende de var. Küllüm ecmaune efendim. Yok yani. Belki arkada yapmaz hocam. Ecmaune'yi dedi ya şey. Galip yok. Olan küllümle beraber geldi. Böyle sevgili bir şey var mı hocam? Açıklaması. Dörtte küllüm varsa. Tedbirinde. He. Bakalım. Yok. Ama tedripte var. Tedripte var da burada. Şey açıklamada var. Qara'a fi'lun madin fi'l mazidir mebniyu ala fethin mukadderin ala ahirihi ahirindeki mukadder fetah bulunuyor. Onun üzerine mebnidir. Qara'a qara'tu qara'tu qara. Mena'a min zuhurihi o fethin ortaya çıkmasını engelledi. İştigalul mahalli bis sükun ile arızı. Arızı bir sükunle meşgul oluyor. Kel kelimetil vahide, tek kelime gibi olan yerde dört tane hareke ardı sıra cem olmasın diye hemze ne yapıldı? Sakin kılındı. Kara tü. Lidef'i keraheti tevali erba'in müteharrikatin. Harekeli dört harfin beş beşe gelme çirkinliğini ortadan kaldırmak için. Fîmâ huve kel kelimetil vahideti. İşte söylüyor zaten. Tek kelime gibidir. Kara tü. Şimdi niye kel kelimetül vahide diyor? Çünkü tü faildir. Ayrı bir kelimedir. Yani. Ama o kadar imtizaç etmiştir ki artık tek kelime sayılıyor yani. Kara tü. Bir kelimede de dört harekenin ardısı cem'i çirkindir. Ondan. Kara tü. Ve te'u zamirul mütekellimi. Mütekellim zamiri fa'ilin faildir. Mebniyün ala dammi. Dam üzere mebni. Fi mahalli ref'in. Ref mahalli lennu fa'il. وَالْكِتَابَ الْكِتَابَ مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ ظَاهِرُ فَتْحَةٌ وَكُلْ كُلْ كَلِمَةٌ تَوْكِيدٌ لِلْكِتَابِ كِتَابَ تَأْكِيدٍ وَتَوْكِيدُ الْمَنْصُوبِ مَنْصُوبٌ مَنْصُوبَ تَابِعٌ olan tabi o da mensup peki وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ مَنْسُوب olduğunun alameti الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ ظَاهِرُ فَتْحَدِرْ وَكُلُّنْ كُلُّنْ مُضَافٌ مُضَافٌ وَالْهَاءُ هَا ise ضَمِيرُ الْغَائِبِ غَائِبِ زَمِيرِدِرْ مُضَافٌ اِلَيْهِ مُضَافٌ اِلَيْهِدِرْ مَبْنِيٌ مَبْنِيدِرْ عَلَى الضَّمِّ ضَمِّ زِرَ فِي مَحَلَّ خَفْضٍ لِأَنَّهُ مُضَافٌ اِلَيْهِ زار فعل ماض مبني على الفتح فتح زار مبني لا محل له من الإعراب إعراب مالي نا مفعول به مفعول به مبني على السكون سكون زار مبني في محل نصب لماذا لأنه مفعول به دم الوزير فاعل زار زار فاعل مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره نعم ونفس توكيد للوزير وزير تأكيد ديو مؤكد وتوكيد المرفوع مرفوع مرفوع مؤكد وده مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره آخر عندك الضمة ونفس مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل خفض جر محل ده. Peki سلمته فعل وفاعل في الفاعل ده وراش ماضي يعني فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره ده ما منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهه توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمه الواحده ت ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع لأنه فاعل. ولدما ذرك فعل فاعل في الفاعل تمام. على حرف خفض جر حرف در مبني على السكون، سكون زر مبني لا محل له من الإعراب إعراب تماليه لأنه حرف كل مبنية بتون حرف مبني. أخي مخفوض مجرور مجرور بعلى على حرف جر. وعلامة جره وعلامة خفضه الياء ندمش الماس. وعلامة خفضه الكسرة كسرة در كسرة در المقدرة مقدر كسرة در منع من ظهور الكسرة كسرنين ظهور etmesini ise engellemiştir. Ne engellemiştir? Şöyle ne engellemiştir? İştigalül mahalli bi hareketil münasebet. Mütekellim yasına muzaf olduğu zaman harf ile muğrab olmaz. Değil mi? Ne diyoruz hocam şimdi oraya? Evet olmaz. O dediği olmaz. Evet. وعلامة جره الكسرة المقدرة. جر علامة كسرة مقدرة. اسم مفرد منصرف olarak artık yaratılıyor. الكسرة المقدرة منع من ظهورها ظهورunu da engellemiştir اشتغال المحل بحركة المناسبة. Ha pardon pardon dur dur ya dur doğru ya ala ahike ya ala ahi benim kardeşime değil ki ya pardon affen affen ya ahi ahike tamam ben öyle yazılıyor hocam tamam doğru dedi doğru ya pardon affen affen bir kelime yasına muzaf düşündüm ben yani o yukarı ahi yazıyor zaten hocam. Ha, ahi yazıyor şimdi. Ahi yazınca mütekellim yasına muzaf. Yani kardeşime selam verdim gibi. Hala ahi ke ke var değil mi? Ta o zaman tamam. Tamam. Ve alameti hafdihi cer alameti nedir? El ya'u ya'dır. Tamam. Hala ahi ke ahu ke aha ke ahi ke. Tamam. Şimdi oldu. Yani mütekellim yasına muzaf olursa öyle olur. Kısırayım o kattara öyle değil mi? Evet. Biz yanlış bir şey söylemedik ama şeydir yani. Örneğe uymadı. Örnekte kaf vardı yani orada. Yani onu ehike diye verse şaşırtmazdı yani. Tamam. Mahfudun bi ala. Ala ile mahfuzdur. Ve alametu hafdihi cerrin alameti el ya'u ya'dır. Niyabeten anil kesreti. Tamam. Şimdi kesreden vekil olarak gelen ya. Çünkü mütekellim yasına değil. Kafa muzaf olmuş. Ala ahike. Senin kardeşin. Tamam. Liyennehu minel esmai el hamseti. Esmai hamsedendir. Şartları neydi? Müfret olacak. Mukebber olacak. Mütekellim yasını gayrısa mı? Evet. Müfrettir. İsmi tahsir değildir. Ve nereye muzaf olmuş? Kafa. Tamam. Ha. Biz onu şey yaptık yani. Düşündük ki mütekellim yasına muzaf olmuş. وَأَخِي أَخِي كَلِمَسِ مُضَافٌ مُضَافْتِرْ وَالْكَافُ ضَمِيرٌ مُخَاطَبٌ كَاف da zamir-i muhataptır. مُضَافٌ اِلَيْهِ وَمُضَافٌ اِلَيْهِ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ فَتْحُ üzere mebnidir. فِي مَحَلِّ خَفْضٍ cer mahallinde. Evet. Tamam mı hocam? Peki. عَيْن kelimesi gelmiş ona. عَيْنِهِ عَلَى أَخِيكَ عَيْنِهِ عَيْن tevkidun li ahi ahi tekit ediyor. Ve tevkidul mahfudi mahfudun. Evet. Mecrurun tevkidi o da mecrurdur. Ve alametu cer ve alametu hafzihi mecrur olmanın alameti ise burada el kesetu zahiratu fi ahiri. Ahirindeki keset. Ve aynu mudafun ayn muzaftır ve lhâvu damirul gâibi mudafun ileyhi. Muzaf. Mebniyü alil kesri fî mahalle haftin. Limâza? Liennehu mudafun ileyhi. Peki. Câe ricalul ceyşi küllühüm ecma'una bakalım. Câe fi'lun mâdin. Mebniyün alel fethi. Feth üzere mebni. La mahalle lehu lihâzel fi'lil mâdi minel i'râbi. İyi rabdın mâliyum. Ricalu fa'ilun merfun. Faildir, merfudur. Ve alâmetu raf'ihi el-zammetu zâhiratu fi âkhiri. Evet. Ref olmanın alameti ise ahirindeki zahir zammet. Ve ricalu, rical kelimesi mudafun. Vel ceyşi mudafun ileyhi. Mahfudun, mecrurdur. Ve alametu hafdihi, mecrur olmanın alameti el kesretu zahiratu fi ahirihi. Ve küllü, küllü kelimesi tevkidun li rical. Ricalin tekidi, müekkididir. Ve tevkidul merfu'i, merfunun müekkidi, merfu'un merfudur. Ve alametu raf'ihi, tazzametu zahiratu. Ve küllü mudafun, kül muzaftır ve hüm zamiru cemaatil gâibine. Cemi müzekker gâib zamiridir. Mudafun ileyhi, terkibde muzafun ileyhtir. Mebniyün ales sükûn, sükûn üzere mebni fi mahalli hafzin cer mahallidir. Ecma'ûne, ecma'ûne nedir? Tevkidun fânin, ikinci tekit. Merfu'un merfu. Niye? Birincisi merfu olduğuna göre ikinci tekit de merfu. Ve alameti Allah ve alameti raf'ihi raf'in alameti el vavu niyabeten aniz dammeti zammenin yerine kaim olan vavdır. Niye? Liennehu cem'u müzekkerin salimun. Müzekkerin salim cem'idir. Müzekkerin salim cem'i ise ne oluyor? Merfu elif ile şey ya ile mensup mensup oluyor. Evet. Evet, kalsın bakayım.